के हुओं को राह दिखाते है कलवरी। आबे हयात सबको पिलाती है कलवरी, भटके को राह दिखाती है कलवरी। आबे हयात सब के को राह दिखाते है कलवरी। सबके गुनाह उठा के मसीह चढ़ गया सलीब, सबके गुनाह उठा के मसीह चढ़ गया सलीब, मरते बचाते है कलवरी। आबे हयात सबको पिलाती है कलवरी, भटके हुओं को राह दिखाती है कलवरी। सभी कुछ ले वो को मेहनत उठाने वाले सभी कुछ ले वो को आराम की सुनाती है कलवरी। आबे हयात सबको पिलाती है कलवरी, भटके हुओं को राह दिखाती है कलवरी। अगर कोई गिर जाए जाए, गिर भी जाए, राहे बाबा पे चलते अगर कोई गिर भी जाए, गिरते है कलवरी, आबे हयात सबको बिलाती है कलवरी, भटके हुओं को राह दिखाते है कलवरी। अर्ज सब से दोस्त तो शायकि दस्त बस्ता, अर्ज सब से दोस्त तो यीशु को कर, यीशु को कर कबूल, सिखाते है कलवरी, आबे हयात सब को पिलाती है कलवरी, हटके हुमों को राह दिखाते है कलवरी, दिखाती है कलवरी, दिखाती है कलवरी, दिखाती है कलवरी।